सबसे पहले ही जानने की बात है कि हम सब भगवान के अंश हैं, ये पूरी जान लेनी चाहिए। हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के प्यारे पुत्र हैं, और ऐसे पुत्र हैं कि मम एव अंश, केवल भगवान के ही अंश है। जैसे संसार में जो अंश होते हैं वो माता पिता दोनों के होते हैं, हम दोनों के नहीं, केवल मम एव अंश, मम एव अंश, ईश्वर अंश, जीव विनाशी चेतन हमारा सहज सुराशी, ये प्रकृति में नहीं करते। चेतन अमल सहज सुराशी प्रकृति में नहीं करते, ये सब सब का है कि मम एव अंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सृष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, मन सृष्टा ऐसी इंद्रिय ये प्रकृति में स्थित है। ये प्रकृति का विभाग अलग है और परमात्मा का अंश का विभाग अलग है, इस बात को जानने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले इस बात को जानना चाहिए कि हमारे भीतर जो हम शरीर दारी है इसमें दो विभाग है, एक विभाग परमात्मा का है, एक विभाग प्रकृति का है। ये बात इतनी तो मान लेनी चाहिए, समझ में नहीं आवे तो विष्णु करके मान लेना कि वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रसी ये प्रकृति में नहीं करते। और यहाँ सब कहा है मतलब संसार इंद्रिय प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित होने वाले इनको खींचता है, इनको अपनी समझता है। मानो शरीर को ही आप समझते हो, यही शरीर मैं हूँ, शरीर आप नहीं है, आप परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा का अंश हो। तो सबको ये बात माननी चाहिए कि हम परमात्मा का अंश है, बहुत खास बात है, खास परमात्मा का अंश है। प्रकृति का अंश को अपना मानते हैं तो उनको अपन समझ लेना चाहिए। ये मन सृष्टान इंद्रिया ने, इसका अर्थ हुआ सूर सूक्ष्म कारण देह, ये शरीर सामग्री सब की सब प्रकृति की है और आप स्वयं परमात्मा का अंश है। ये दो विभाग है तो जड़ चेतन का दो विभाग संसार में दिखेगा, चेतन परमात्मा परिपूर्ण व्यापक दिखेगा और जितने जड़ वर्ग है सब व्यापक दिखेगा। ये तो इनको करते खेलता है। तो इसमें ये बात है, ये जड़ वर्ग सबका सब प्रकृति का है, हमारा नहीं है। इस वास्ते आनंद ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे आनंद ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड वे सब के सब है, उसमें हमारी कोई चीज नहीं है। ये बात जानने की तो दूसरी बात ही जानने की है, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें कोई हमारी रत्ती मतरी नहीं है, कैसे जितनी चीज हमारी नहीं है, हमारी चीज हमारे परमात्मा है, वो हमारे हैं, खास हमारे हैं, क्योंकि हमारे वंश और जीव लोग जीव भूत है सनातन अनाधिकार से ये मेरा अंश है। तो परमात्मा का है, हम परमात्मा का हैं और ये संसार है, ये जल जितना चेतन है सबका सब प्रगति का कार्य है, इसमें हमारा कार्य हमारा नहीं है, हमारी कोई वस्तु नहीं है। ये समझने की बात है खास। तो ये प्रकृति का अंश हुआ, हम परमात्मा के, हम परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के अंश और मैं ये दो है जीव चेतन ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अंतर्षति ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं। तो ईश्वर हम एक है और संसार और शरीर एक है। क्षितिज पावक गगन समीरा पंचरथ जी है अधम शरीरा, ये शरीर पंचरथ है पृथ्वी तो तेज वायु आकाश का स्वयं नहीं है आप, पंचरथ दिया अधम शरीर, ये अधम शरीर है ये पंचरचित है, आप पंचरचित नहीं है, आप खास ईश्वर के अंश है ईश्वर के, ये मानने चाहिए। पहले समझ में नहीं आवे तो मान ले, मानने के बाद में फिर समझ में आवेगी। कर्मियों का विषय ये भक्तियों का विषय मानने का है और ज्ञानियों का विषय जानने का है। तो जानने में भी जरूर है मानने में भी जरूर है, मानने में खास आवश्यकता है कि हम परमात्मा के अंश हैं। तो शरीर जितने धारण किए हैं 84 लाख योनि में वे सब के सब शरीर प्रकृति हुए, सब के सब ही को हमारे नहीं थे और ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है, हम परमात्मा का अंश है। तो जड़ चेतन का विभाग ये हमारे ज्ञान होना चाहिए, दो विभाग का। तो हम चेतन के विभाग है तो चेतन के ग्राहक होना चाहिए, ग्राहक हो रहे हैं जड़ के, शब्द स्वरूप रसगंध पांच विषयों की तरफ जाते हैं हम, ये गलती है, ये बड़ी गलती करते हैं। तो इनके तो नहीं, हम परमात्मा की तरफ हैं, परमात्मा का श्याम ये हमारा नहीं है। तो ये हो गया ऐसा संसार की तरफ ही आकर्षण हो गया, प्रकृति स्थान ही कर सती खेजता है, इनको अपनी समझता है कि अपना नहीं है, अपने परमात्मा है, साक्षात परमात्मा का हम है, संसार हम नहीं है। ये बात दोनों बात ठीक समझ लेनी चाहिए। और हमारा कोई चीज नहीं है, ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड है, इसमें सब प्रकृति का ही है, सब प्रकृति का शरीर है, दवा प्रवृत्ति ये चौत ग्रामी स्वर ये तो ऐसा नहीं, ये सही से जाता है तो इनको साथ देता है, स्रोत से स्पर्शन से रसन ध्यान देव से अधिष्ठा है विषयादेव और विषयानु से होते इसको अधिष्ठित करके विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापे भुजानम व गुणान्वितम रित उत्क्रामती और अगर अवापन होती तो उत्क्रामंतम स्थितम वापी अगारी और इधर भजन रूप से होते उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुजानम व गुणान्वितम गुणों के शायद गुणान्वित होकर ही भोक्ता बनता है, स्वयं भोक्ता नहीं है। विमूढ़ अनान पश्यन्ति विमूढ़ है वो नहीं जानते, पश्यन्ति ज्ञान चक्षु ज्ञान रूपी नेत्रों से दिखता है, एक आंखों से दिखता है एक ज्ञान से दिखता है, ज्ञान नेत्र अलग है एक आंख नेत्र अलग है। तीन बार यह चक्षु आए गीता में एक ज्ञान चक्षु आया है, एक दिव्य दमन ते चक्षु एक दिव्य चक्षु देखते दे भगवान का। तो ज्ञान चक्षु अलग है दिव्य चक्षु अलग है, वो दिव्य चक्षु है वो परमात्मा दिया हुआ है और ये ज्ञान चक्षु है स्वचक्षु सा स्वचक्षु है स्वचक्षु अपनी तो वह भौतिक है स्वचक्षु और ज्ञान चक्षु और एक दिव्य चक्षु तीन नेत्र होती है तीन नेत्र दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु और स्वचक्षु। तो स्वचक्षु है ये साधारण दृष्टि ये है और ज्ञान चक्षु है जिस ज्ञान से हम सब जानते हैं, जितनी बातें हम जानते हैं वो ज्ञान चक्षु जानते हैं, शास्त्रों की बात जानते हैं, परमात्मा की जानते हैं, ये संसार क्या है ये बात जानते हैं, ज्ञान से समझ से और समझ रूप चक्षु है वो स्वचक्षु है ये और दिव्य चक्षु है दिव्य रूप देखने वाली जो जन्मों में ली है। अर्जुन को मिली व्यास जी से, अर्जुन को मिली भगवान से, और व्यास जी से मिली संजय को, वो दिव्य चक्षु है, वो दिव्य दृष्टि। इस बात में व्यास प्रसाद व्यास की कृपा से मैं सुना है, वो सुना भी व्यास जी से, देखा भी व्यास जी से, दोनों ही बातें व्यास जी को सुनी, व्यास जी चक्षु है, व्यास जी के कान है, वो भी व्यास जी के दी हुई, सुनने की और जानने की और समझने की शक्ति व्यास ने दी थी। तो हस्तिनापुर में बैठे हुए सब श्रोताओं के मन में जो बात आई वो भी जान लोगे, उसने ऐसा मन में आया, उसे ऐसा विचार आया, उसने इतने मेहरबान छोड़े, उसने इतना किया, वो दूसरे के भीतर की बात भी जान लोगे, भीतर मन आया वो भी सुन लोगे, ऐसा उसने कहा वो भी सुन लोगे, कोशों का अंतर आपस में वो भी तुम सुन लोगे। ये दिव्य दृष्टि दी है व्यास जी ने किसी को, संजय को, और भगवान ने कहा कि तुम सक्रिय दृष्टि नहीं बस स्वचक्षु सा, अपने चक्षु से तुम मेरे रूप देख नहीं सकता, पश्चिमी पास रानी पश्चिमी पांच बार का पांच बार चार बार का चल रहे पांच बार दिव्य पश्चिम है पांच बार, तो वो दिव्य चक्षु है, एक स्वचक्षु है, एक ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु। तो ज्ञान चक्षु हम लोग जानते हैं, तो आपको कहा ये मानना चाहिए, तो ज्ञान चक्षु है ये, ज्ञान चक्षु से जानो कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, और ब्रह्मांड ये सब प्रगति का अंश है, तो ब्रह्मांड में हमारी चीज कोई नहीं है, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये तो बढ़िया चीज है, ये मिलते नहीं प्राय, इस वास्ते ये जान देनी चाहिए, समझ देनी चाहिए, हरेक कथा मिलेगी हरेगी मिलेगी नहीं, तो दिव्य मंत्रता दे चक्षु अर्जुन को दिए दिव्य चक्षु, उस चक्षु से भी दूरनिरीक्ष है, तो दूरनिरीक्ष मानो ज्ञान चक्षु है, उस दिव्य चक्षु है, दिव्य चक्षु से भी दूरनिरीक्ष है, तो ऐसे चक्षु से काम कर गए, सचक्षु क्या काम करेगी, दिव्य चक्षु ने पर भी कहते दूरदृष्टि सुनता दीपता न लगा दीप प्रमेय, स्वचक्षु नहीं दिखता ज्ञान चक्षु दिव्य दिव्य चक्षु दिखता है, तो ऐसे तीन तरह के नहीं रहते गीता में, एक स्वचक्षु आता है, ज्ञान चक्षु आता है, एक दिव्य चक्षु आता है। तो ज्ञान चक्षु ये अभी जो होता है आपको कि हम परमात्मा का अंश है और शरीर ये प्रकृति का अंश है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर ये प्रकृति का अंश है और हम परमात्मा का अंश है, शरीर को अपना मानते हैं यही अज्ञान है, यही मूर्खता है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर को जानने वाले हैं। ये तो जो वेत्ति तम प्राव क्षेत्र इधर शरीर को अंते क्षेत्रम, और ये तो जो वेत्ति जो जो जानता है वो शरीर ही है, वो क्षेत्र की है शरीर, और शरीर एक क्षेत्र ये जानने वाला है, ये जानने में जानने वाला है, तो क्षेत्र ही हम जाग विद्धि, और क्षेत्र ही माम विद्धि, क्षेत्र ये मेरा स्वरूप है, क्षेत्र की ये मेरे साथ एकता है, क्षेत्र की शरीर की संसार साथ एकता है, संसार के ब्रह्मांड है इनके साथ एकता है शरीर की, और हमारी एकता परमात्मा के साथ में, हम परमात्मा के हैं, शरीर को संसार के अपना मान लेते हैं यही बंधन है, इसी से दुख पा रहे हैं, ये हमारी नई चीज है, हमारी यही चीज है, अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज हमारी नहीं है, हम इस सब अलग है, ये स्व ये है ज्ञान चक्षु, जो स्वचक्षु है जिसे बाहर का इसे देखते हैं, अभी जैसे देख रहे जिसे ये स्वचक्षु सर्वचक्षु को। तो परमात्मा है, परमात्मा के हम है, ये ज्ञान चक्षु है, ये ज्ञान चक्षु दिया जाता है, तो ज्ञान चक्षु से हम परमात्मा के हैं। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, जीव है वो अविनाशी है, शरीर है विनाशी है। शरीर तो किसी क्षण भी एक रूप रहता ही नहीं और शरीर ही एक रूप भी नष्ट होता ही नहीं, ये तो अनंत युग बीत जाने पर वैसा का वैसा रहता है और ये एक क्षण भी वैसा नहीं रहता, बदलता है। इनका बड़ा भाव विरुद्ध विरुद्ध है इन स्वभाव। तो शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर में विवेक है वो अपना है, विवेक है वो भगवान का दिया हुआ, वो विवेक है, वो अनादिकाल से दिया हुआ सदा से ही। विवेक की विशेष जागृति मनुष्य शरीर में है, दूसरे शरीर में विवेक की ऐसी जागृति नहीं है, क्योंकि मनुष्य में जितना स्थान मिलता विवेक को इतना बड़ा नहीं मिलता है। माता है बंदर का होता है सही में, था माता होता है छोटा, बहुत छोटा सा होता है, ये बड़ा माता है। तो इस माता में ज्ञान रूपी नेत्र की खुली बात है, इस बात से इसमें विशेष है। गाय के भैंस में सिंह आ जाते हैं वो संकुच कर गया, तो ज्ञान उतना नहीं रहता, बहुत थोड़ा ज्ञान रहता है, ये चीज खानी है ये चीज नहीं खानी, ऐसा ज्ञान रहता है। जैसे ऊंट भूखा हो तो भी आंख नहीं खाएगा, भैंस आंख नहीं खाएगी, सारी ढक नहीं खाएगी, वो इतना विवेक उनमें है उपहार का। परंतु परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जन्म मन से रहित हो जाए, ऐसी समय किसी भगवान देते तो बात है, हनुमान जी महाराज ऋक्ष राजा इसमें सिद्धि वो गीत राज था, ऐसे भी बहुत कम है, साधारण शक्ति चक्षु तो चक्षु है। ये चक्षु की रस्य से गीत कहता है, मैं यहाँ बैठा देखता हूँ सीता बैठी अशोक वन में बैठी सीता, हनुमान जी का मैं देखता हूँ ठीक से, अब जाओ मिल जाओ वहां है, मिल गया हो तो मिलने वस्ते गए। दिव्यम तथा तेज चक्षु पश्चिम में योग में ईश्वरम, ईश्वर योग योग पश्चिम में योग में ईश्वरम, दो जाया है पश्चिम में योग में ईश्वरम, दिव्यम धाम चक्षु पश्चिम में योग में ईश्वरम। और सब पहले का पश्चिम में ईश्वरम वो है ज्ञान चक्षु, दूसरा पश्चिम में ये है दिव्य चक्षु, दोनों से ही बात के तो तेरे मेरा ईश्वर संबंधी योग देख, तो ईश्वर संबंधी योग दिव्य चक्षु दिखता है, ज्ञान चक्षु नहीं दिखता। और आप स्वयं हो और आपसे जड़ अलग है, ये दोनों का विवेक है, ये विवेक चक्षु, ये विवेक चक्षु है। क्षेत्र क्षेत्र अंतर ज्ञान चक्षु सर, तो ज्ञान चक्षु विवेक चक्षु ये एक है, ज्ञान चक्षु से उनका सतम भंजान गुणान विमोडा नान पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षु सर, ज्ञान चक्षु दिखता है, ज्ञान चक्षु दिखता है ये, तो ज्ञान चक्षु देखता है वो ज्ञान चक्षु कहते हैं आप से परमात्मा का अंश है अपने को, वो चक्षु इतनी जागृत नहीं है, इस वास्ते ये कहना पड़ता है ज्ञान ज्ञान ये कहना कि हम भगवान के अंश है और संसार ये सब सब प्रकृति का अंश है। संसार की शरीर की एकता है, संसार की शरीर की एकता है, आपकी और परमात्मा की एकता है, आप परमात्मा के साथ एक है, शरीर संसार के साथ एक है। संसार हमारा नहीं है, हमारे दिए नहीं है, शरीर में विवेक शक्ति है वो अपने काम की है, और विवेक शक्ति काम लेते हैं सूर सूक्ष्म कारण शरीर अपने काम का नहीं है, अपना नहीं है वो विवेक शक्ति, जिसमें सूर शक्ति में कार्य करने की है। कारण शरीर में समाधि होती है, समाधि भी अपने नहीं है, तो ये अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, विवेक शक्ति से समाधि लगती है वो भी शक्ति है, तो उनमें विवेक शक्ति काम करती है, विवेक शक्ति समाधि लगती है, समाधि से जानते हैं। तो समाधि तक जितनी चीजें हैं ये सब प्रकृति की चीजें हैं, सब प्रकृति की चीजें सब जानने से अपना ज्ञान होता है। ये बात जरा ध्यान देना। जैसे एक आदमी खड़ा है और दूसरा दिखाएगी ये मोटर गई, ये जगह आदमी गया, ये गया, ये गया, एक गया, दो गया, दस गया, उसको जानने वाला वो एक है, वो खड़ा एक है, वो सबको जानता है। इस तरह से ज्ञान चक्षु है। सबके विनाश हो विनिश्चितम अविनिश्चित विनिश्चितम अविनिश्चितम यह पश्यति सब पश्यति, वो ठीक देखता है, उनका देखना ठीक है। समम सर्वेश भूत है तो संतम परमेश्वरम, सर्वभूतम परमात्मा स्थिर है, वो अपने हिस्सा नहीं करता, अपने नित्य नहीं करता, शरीर के मरने से अपना मरना नहीं मानता, इस वास्ते परम मेरी उपलब्ध होता है। वो शरीर के साथ एक है, शरीर के साथ मरना जाना शरीर के साथ है, अपने साथ नहीं है, ये जड़ शरीर के साथ है, अपने ये मरता नहीं है। अमर जीव मरे सो खाया, शरीर छूटता है, शरीर सब छूटते हैं, जैसे पशु पक्षी के स्थावर जंगम शरीर सत्र में कभी वृक्ष आदि स्थावर शरीर है, और ये जंगम शरीर है फिरने वाला, ये स्थावर तैरने वाला जीव तो वही खड़ा है, कोटि की तरह गाड़ी वही है, बरसों तक अलग अलग उम्र है, चार हजार की बहुत ज्यादा उम्र है, तो एक जगह जाएगी बस, एक दिन जाएगी वहां, जो स्थावर शरीर है अपने लोग वही पहले वाला जंगम शरीर है। तो शरीर सब सब सर प्रगति है, स्थावर और जंगम हो, यह वो समझाए थे कि सत्तम स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र की संयोग, क्षेत्र क्षेत्र ये संयोग है, ये संयोग है, ये सिरा ही योग करना है, दोनों का संयोग बनना है, इसको ज्ञान चक्षु से व्यू करना है। तो ये मरने वाला चीज अलग है, न मरने वाला अलग है। विमूढ़ नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षु से, विमूढ़ नहीं जानते, ज्ञान देते वाला जानते हैं। तो ज्ञान नेत्र सत्संग के द्वारा ज्ञान नेत्र खुलता है, ज्ञान नेत्र से हम जो जानते हैं ये शरीर सब प्रकृति के है और हम परमात्मा ज्ञान से साक्षात क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, क्षेत्र और क्षेत्र का जो अंतर है ये ज्ञान चक्षु से देखने में आता है। तो ज्ञान रूपी चक्षु होनी चाहिए, उन चक्षु से देख रहे हैं, बहुत प्रगति मोक्ष ये विद्यान थे परम, इसको ठीक तरह जानने वाले परम को प्राप्त हो जाते हैं। ये एक विलक्षणता है। मानो ज्ञान चक्षु से जड़ और चेतन का विभाग है, इसको ठीक से जान ले तो अपनी जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है, चिन्मयता को प्राप्त हो जाते हैं। वो तो प्रगति मोक्ष ये सब इसे अलग हो जाए, वही परम ज्ञान थी, परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा प्राप्त अभी भी है, पर अपनी दृष्टि हमारी नेत्रों की तरफ है, ये संसार की तरफ है, इस बात के संसार की हम बने गए हैं, है परमात्मा के बड़े संसार के, तो संसार के बड़े हुए हैं हम, संसार के नहीं है हम, परमात्मा के। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 27 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।